Wjeżdżam jak Biggie Biggie, z gminy młody G, ani z Libii. Jem grzyby, jak jebany wiki, wpierdalam ostrygi. Pik pik jak na midi, klik klik, nightlife in the city. Idę przez labirynt, a mili mili, jak piję kuli z Gdyni. Mordo, to jest hip hop, nigdy stop, ciągle hip hop. Chodzę rokiem, mija rok, ja już big hop, big sock, big biggie. Siwy łeb, w uszach beat, tani mizy dzisiaj. Tik tok, tik tak, tika świat wielki. Grip łop, odpierdolił wielki brat. Zanim wszystko wyjebie, mam tu blot i rap. Od 40 lat. O co chodzi, no to rozkmin. Zwijam special queen, a nie wodorosty. Wychował mnie dźwięk dyskorolki, a nie tamagotchi. Trzecia dekada, Leroy nadal OG. Obi-Wan Kenobi zrobił beat. Yo, instaluje się jak logic. Yo, moi ludzie robią już ponting, która jest na osi. Say what, nie wiem skąd słyszę głosy. Can't stop, nigdy dosyć. Hand clap jak na pustkach cisowskich. Rap gra jak Jumanji, witamy na planszy. MPC, SP12, Expo 2000. Mordo, w głowie mam wolność, nie homondo. A to rap, nie taekwondo, CK nie Toronto. Powietrze śmierdzi wojną, my robimy tu skład. Młody G, mam DSG, CBD. Wszędzie AI, GPT, LSD. W kieszeni 5G, recepta na OG. Każdy tu szkodzi i każdy chce rządzić, a jak?